मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पीछे का कुछ पूछना तो नहीं है? हाँ जी, तो कल विशेष तो हुआ नहीं था। हाँ जी, एक ही पैराग्राफ हुआ, ठीक है। तो पृष्ठ संख्या 211 यही है ना? अनृत दोष को यानी मिथ्या दोष को दिखा करके अब व्याघात दोष को दिखा रहे। विहित व्याघात दोषात च हवने, हवने अग्निहोत्र में जो विधान किया है, विहित का मतलब विधान, विहित में व्याघात होने से, व्याघात कहते हैं विरोध को, जो विधान जो विहित है उस विहित विधान में विरोध आने के कारण से आपका कथन उचित नहीं है। आप एक जगह ऐसा विधान करते हो, उस विधान का विरोध नहीं आना चाहिए। अपने ही कथन को आप झुटला नहीं सकते हैं, जो आपने विधान किया है उसको वैसे ही स्वीकार करना चाहिए, पर आपके इस विधान में व्याघात दोष है, विरोध है, तो विरोध दोष होने के कारण से आपका कथन उचित नहीं है। दिखा रहे हैं उदाहरण देकर के, उदिते होतव्यम, उदिते होतव्यम सूर्योदय होने पर होतव्यम हवन करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए, यह विधान किया है। एक ऐसा भी विधान आता है अनुदिते होतव्यम, सूर्योदय से पहले अग्निहोत्र करना चाहिए, एक ऐसा भी विधान है। फिर कहा समयाध्युषिते होतव्यम, समय अध्युषित कहते हैं संधि वेला, ना सूर्योदय हुआ है ना रात्रि है, दोनों की जो बीच की स्थिति है, यानी उधर से रात जा रही है और इधर से प्रातःकाल आ रहा है, तो दिन आ रहा है रात जा रही है, वो जो स्थिति है उसको कहते हैं समय अध्युषित यानी संधि वेला। तो संधि वेला में होतव्यम हवन करना चाहिए, ये तीन प्रकार के विधान दिए। इति विधाय, ऐसा विधान करके, विहितम व्याहंती, अपने विधान का आप विरोध करते हैं, उसका व्याघात करते हैं, कैसे कर रहे हैं? श्यावो अस्य आहुतिम अभ्यवहरति यह उदिते जुहोति, यह उदिते जुहोति, जो सूर्योदय होने पर अग्निहोत्र करता है, ऐसी स्थिति में श्यावः अस्य आहुतिम अभ्यहरति, श्याव नामक कुत्ता उसकी आहुति को ले जाता है। ऐसा श्याव नामक एक कुत्ता, कुत्ता बता रहे हैं यहां पर इसका अर्थ जो पौराणिक लोग करते हैं इसका कुत्ता अर्थ लेते हैं, और श्याव का अर्थ होता है यहां पर दूसरा, यानी दिन। दिन जैसे हम लोग रात, रात है तो रात की कल्पना कर लेते हैं, काल की कल्पना कर लेते हैं ना, काल नामक कोई व्यक्ति, ऐसा कल्पना करते हैं ना, जैसे मृत्यु हो रही है तो मृत्यु की भी एक कल्पना करते हैं, वहां कोई यम आकर के, कोई यमदूत आकर के ले जाते हैं, तो ऐसे दिन नामक कोई व्यक्ति आकर के उसकी आहुति को ले जाता है, यानी खा जाता है। मतलब आपने जिसके लिए, जिस देवता के लिए आहुति दे रहे हो, वो देवता तो उस आहुति को नहीं खाएगा, ये दिन आकर के आपकी आहुति को खा जाएगा, यानी वो ले जाएगा, ऐसा यहाँ पर वचन है। श्याव अस्य आहुतिम अभ्यहरति। श्याव नामक व्यक्ति या कोई वस्तु, या यूं कहिएगा दिन, श्याम नामक, श्याव नामक दिन आकर के उसकी आहुति को वो खा जाता है। हाँ जी, आहुति तो उसमें डालते हैं, तो उस आहुति को कौन खाते हैं? देवता लोग खाते हैं ना, तो देवता ही तो खाते हैं। आहुति आप किसके लिए दे रहे हैं? देवताओं के लिए खा रहे हैं। तो देवता जैसे खाते हैं, वैसे दिन नामक देवता है, दिन नामक एक वस्तु है, वो खा जाएगा उसको। जैसे और देव खा रहे हैं, वो और देव ना खा करके वो खा जाएगा। वो देवता नहीं माना जा रहा है ना उसको, उसके लिए हमने आहुति नहीं दी है। अग्निहोत्री में जिसके लिए और आप आहुति दे रहे हो ना, वो उस दिन नामक देवता के लिए नहीं दिया आपने, दूसरी देवताओं को दिया, ऐसा माना जाएगा। हाँ जी, इसमें दिया जी देवताओं को कुत्ता। हाँ, वो वही बात, कोई कुत्ता अर्थ करता है वो। वैसे आपने उदयवीर जी शास्त्री जी का आप देखेंगे ना, एक ब्राह्मण में आता है, ये दिनवाची है, श्याव और आगे जो शबल जो है, दिनवाची रातवाची, रात्रि को और दिन को इन शब्दों से बोलते हैं। श्यावा का मतलब है दिन और शबल का मतलब है रात। ये रात और दिन के वाचक शब्द है। लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये कुत्ता था, ऐसा कुछ मानते हैं, ऐसा कल्पना करते हैं ना पौराणिक जगत में, तो उस कल्पना में वो कह रहे हैं। तो श्यावा नामक व्यक्ति उस आहुति को खा जाता है, जिस देवता के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आप अग्निहोत्र कर रहे हैं, वो तो आपकी आहुति नहीं ले रहे हैं, ये आकर के खा जाएगा आपका, क्योंकि आपने उल्लंघन किया। ये उदिते जुहोती, ये तो उदिते जुहोती जो ये बात कही जा रही है ना, ये उसके लिए कही जा रही है जिसने सूर्योदय से पहले नियम जिसने लिया हो, सूर्योदय से पहले मैं हवन करूंगा, ऐसा किसी ने नियम लिया होगा, और वो अब सूर्योदय के बाद हवन कर रहा है, ठीक है ना, तो वो उसके लिए कहा जा रहा है कि उसकी आहुति जो है कुत्ता ले जाता है। यहाँ ये समाधान के रूप में हम ऐसा अर्थ करेंगे, पर यहाँ समाधान के रूप में नहीं देखना है, बस यही देखना है कि एक ओर से आपने सूर्योदय के बाद में हवन करना चाहिए ऐसा आपने कथन किया है, विधान किया है, और दूसरी ओर से आप ये कह रहे हो कि जो सूर्योदय होने पर हवन करता है तो उसकी आहुति को जो है शाव ले जाता है, ठीक है। ऐसे ही शबलो अस्य आहुतिम अभ्यहरति यो अनुदिते जुहोति। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले हवन करता है उसकी आहुति को शबल नामक व्यक्ति खा जाता है। व्यक्ति कहिए या कुत्ता कहिए या रात कहिएगा, वो खा जाता है। श्याव शवलौ अस्य आहुतिम अभ्यहरत या समय अद्युषिते जो होती। तो जो संधि वेला में आहुति प्रदान करता है यानी अग्निहोत्र करता है, उसकी आहुति को जो है श्याव नामक और शवल नामक ये दोनों वो खा जाते हैं, जिसके लिए आप अग्निहोत्र कर रहे हैं उनको नहीं मिलेगा, ये इसका ये अभिप्राय है। व्याघाताच्च अन्यतरात् व्याघाताच्च अन्यतरत् मिथ्या इति। व्याघात होने से, विरोध आने से अन्यतरत् मिथ्या, दोनों में से एक मिथ्या अवश्य है, क्योंकि आपने कहा उदिते होतव्यम, या तो वो मिथ्या है अथवा उदिते जो होती, अगर उदित में जो हवन करता है तो श्याव नामक व्यक्ति आकर के खा जाता है, या तो ये मिथ्या है या वो मिथ्या है, दोनों में से एक मिथ्या तो जरूर है। आपने विधान किया है प्रातःकाल हवन करना चाहिए, यानी सूर्योदय के बाद हवन करना चाहिए, विधान किया है आपने, और कोई व्यक्ति प्रातःकाल सूर्योदय के बाद में कर रहा है तो उसकी आहुति को वो श्याव नामक देवता या कुत्ता या दिन आकर के क्यों खाए? क्योंकि आपका विधान है, आपने विधान तो किया ना, तीन प्रकार के विधान किए आपने, और तीन प्रकार के विधानों में वो किसी भी एक विधान को अपना सकता है, फिर उसको क्यों दोष दे रहे हैं आप? हाँ जी ये जो वाक्य है हाँ जी ये पूर्व पक्षी कह रहा है। हाँ जी पूर्व पक्षी शास्त्र में इसलिए कह रहा है। हाँ ये शास्त्र में लिखा हुआ है, ये तीनों विधान शास्त्र में है। और ये जो ये भी है उदिते जुहोति, जो सूर्योदय पर सूर्योदय होने पर जो अग्निहोत्र करता है उसका उसकी आहुति को शबल नामक व्यक्ति या कोई देवता वो खा जाएगा। जिसके लिए आपने आहुति दी है वो उसको नहीं मिलेगा, वो शबल को मिलेगा। ये भी विधान है, दोनों विधान है। लेकिन ये आपतता केवल इन्हीं को देखेंगे तो विरोध दिखाई दे रहा है। वो ये मान करके विरोध दिखा रहा है। आपने तीन प्रकार के विधान किए, सूर्योदय पर होने पर, सूर्योदय से पहले या संधि वेला में, तीनों आपने विधान किया। तो तीनों में से किसी एक विधि को अपना करके व्यक्ति कर सकता है ना, पर आप क्यों दोष दिखा रहे हो उसको? जब आपने विधान किया है, आप लोगों को बोला जा रहा है आप यज्ञशाला में घंटी बजते ही आप पहुंच सकते हैं, या घंटी बजने के थोड़ी देर के बाद आ सकते हैं, या जब हवन प्रारंभ होगा तब आप आ सकते हैं। ऐसा आपको तीन विधान दिए हैं, ठीक है? और आप तीनों में से किसी एक विधि को आप अपना रहे वहां पर, फिर मैं आपको कैसे दोष दूंगा? नहीं देना चाहिए ना मेरे को दोष, यही दिखा रहे हैं। आपने तीन प्रकार के विधान किए हैं, और तीन प्रकार के विधान किए हैं तो तीनों में से किसी एक विधि को अपना रहा है वो, तो उसमें दोष क्या किया उसने? पर आप दोष दिखा रहे हो उसको। उसने जो अग्निहोत्र किया है, जिस देवता के लिए अग्निहोत्र कर रहा है, उस देवता को ही मिलना चाहिए ना, और आप कह रहे नहीं उसको नहीं मिलेगा, दूसरा उसको खा जा रहा है, तो दोष दिखा रहे हो ना आप। एक और विधान किया और दूसरी ओर आप दोष दिखा रहे हो, ये कहना चाह रहे हैं। ये पकड़ में आ रहा है? तीन प्रकार का विधान किया है, तीनों में से कोई एक विधि को अपना सकता है व्यक्ति, क्योंकि आपने तीनों विधान किए। तीनों विधानों में से किसी एक विधान को अपना सकता है, अपना रहा है, उसमें आप दोष कैसे दिखा सकते हो? क्योंकि आपके विधान के अनुसार ही तो कर रहा है ना। आपके विधान में है या नहीं है, उदिते होतव्यम है या नहीं है, तो फिर क्यों दोष दिखा रहे हो? ठीक है, अनुदिते होतव्यम है या नहीं है, फिर क्यों दोष दिखा रहे हो? और समय अध्युषित होतव्यम आपके विधान में है और उस विधान के अनुसार वो कर रहा है, तो क्यों दोष दिखा रहे हो? तो आपका विधान, आपने जिस विधान को किया है उसी विधि का आप खंडन कर रहे हो। एक ओर से विधान कर रहे हो, एक ओर से उसका पालन करता है तो उसका खंडन कर रहे हो, तो ये दोष दिखा रहे हैं, विरोध। ये पकड़ में आ रहा है, ये समझ लीजिएगा। हाँ जी, जो मिलता नहीं है, विधान है, तीन विकल्प दिए आपको। इसमें ऊपर जो पुत्र का इष्ट वो अलग विषय हो गया, विषय अलग है, वो अलग है, ये अलग है। ये तो विरोध वाले प्रसंग को दिखा रहे हैं, वो अलग। पुत्र काम, पुत्र काम हा पुत्रेष्टि यजेता, पुत्र की इच्छा करने वाला पुत्रेष्टि यज्ञ करे, ठीक है ना, उसमें कोई विरोध नहीं दिखा रहा है। उसमें तो दोष दिखा रहा था, उसमें ये आपने जो विधि किया है ये तो मिथ्या है, क्योंकि होता नहीं है, वो मिथ्या दोष में वो आएगा, और यहां विरोध वाले दोष में आएगा। मतलब आप, आपको कहा गया आपको यज्ञशाला में गए जाना है तो आप जा रहे हो, फिर मैं आपको टोकूं क्यों जा रहे हो वहां पर? तो आपने ही तो कहा था आप जाने के लिए, इसलिए मैं जा रहा हूं। तो आपने विधान किया, फिर आप निषेध कैसे करोगे? ये वो वाली बात है, विधान करके उसी का निषेध आप कर रहे हो, उसी में विरोध उत्पन्न कर रहे हो। या तो विधान नहीं करते, विधान किया तो फिर उसको स्वीकार करो, ये कहना चाह रहे हैं। तो तीन विधान किए हैं तो तीनों में से किसी एक विधि को अपना सकता है, और अपना रहे तो आप उसमें दोष दिखा रहे हो, इसलिए विरोध है ये। यानी अपने ही विधान का आप खंडन कर रहे हो, ये कहना चाहता है। तो इसलिए अंत में कहा व्याघाताश्च अन्यतरत मिथ्या इति। व्याघात विरोध होने के कारण से दोनों में से एक तो मिथ्या अवश्य है, या तो आप पहला विधान गलत है या अंतिम विधान गलत है, दोनों में से एक मिथ्या मानना पड़ेगा आपको, ये विरोध दिखा रहे। हाँ जी, अभी ये सब मैं मुनि एक प्रश्न पूछे थे। हाँ जी मुनि जी, हाँ एक प्रश्न पूछे थे अभी ये संबंधित। मैं कहते हैं जैसे घर में कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, हाँ और उसके पड़ोसी भी आ रहे हैं, हाँ हाँ, तो क्या उसका फल सबको ग्रहण मिलेगा? इस बात को आप क्यों पकड़ करके चले हैं? ऐसा है, जो हवन कर रहा है, जो गृहस्थ व्यक्ति कर रहा है, उसको फल मिलेगा उसका पूरा, उसको बराबर क्यों मिलेगा? उसने हम उन्हें उनको थोड़ा कहा कि आप हमारे घर में आएगा जो हम कर रहे हैं और उतना ही फल आपको मिलेगा, ऐसा मान करके थोड़ा बुलाया हम तो केवल शामिल होने के लिए बुलाया। उनका कर्तव्य है, उनको करना चाहिए हवन, वो नहीं करते हैं तो आने का लाभ मिलेगा, आने का बस केवल आप अच्छे। अब जैसे कोई सत्संग में जाता है तो सत्संग में जाने का लाभ मिलेगा ना, तो हवन में आ रहा है तो उसको हवन में आने का लाभ मिलेगा, वो अलग विषय है। यहाँ जो बताया गया ये अलग विषय है, ठीक है ना? नहीं ठीक है, वो ऐसा है, अगर मैं हवन कर रहा हूं, आपको बुलाया, आप आकर के बैठ सकते हैं, ठीक है ना? आप आकर के बैठ रहे हैं तो आके बैठ करके जो आपने अच्छा काम किया वहां आकर के बैठने का, उसका फल मिलेगा, ठीक है ना? अगर मैं अपनी इच्छा से आपको ये कहता हूं जी मैं जो हवन कर रहा हूं इसका आप भागी बनिएगा, इसका हिस्सा बनिएगा, आपको हिस्सा बना करके मैं बिठाता हूं, तब बराबर लाभ मिलेगा। मैं हिस्सा नहीं बना रहा हूं आपको, आपको केवल आमंत्रित किया, आप आकर के बैठिए। जैसे संस्कार होते हैं, उपनयन संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, अलग अलग संस्कार होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को बुलाते ही हैं, उनको थोड़ा मिलेगा लाभ संस्कार करने का। जो यजमान जो संस्कार करवा रहा है उसको जैसा फल मिलता है वैसा फल आने वालों को थोड़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा ना? ऐसे यहां पर भी है, ठीक है? चलें, ये स्पष्ट हो गया आप लोगों को? ये है विरुद्ध वाला पूर्व पक्षी का हेतु। तीसरा अंतिम हेतु है पुनरुक्त दोषाच्च। तो पुनरुक्त दोष आने से भी आपका यह कथन उचित नहीं है। पुनरुक्त दिखा रहे हैं अभ्यासे देश्यमाने, अभ्यास का कथन होने पर, बार बार कथन किया जाने पर, जहां बार बार कथन किया जाता है वो बार बार कथन जो है वो पुनरुक्त कहलाता है, यानी पृष्ठपेशन कहा जाता है। एक बार आपने कहा दोबारा उसी बात को कह रहे, तिबारा उसी बात कह रहे हैं, तो एक बार तो कह दिया, एक बार से समझ में आ रही हो तो दोबारा बोलने की क्या आवश्यकता है, तीसरी बार बोलने की क्या आवश्यकता है, एक ही बार में समझ में आ रहा है, फिर बार बार उसको बोल रहे हो, उसको दोषयुक्त माना जाता है, उसको पुनरुक्त कहते हैं। पुनः उक्तम, पुनरुक्तम तो दोबारा कहना, तिबारा कहना, बार बार कहना, तो पुनरुक्त का मतलब है बार बार। तो अभ्यासे देश्य माने, बार बार कथन करने पर, कैसा कथन किया जा रहा है उसका एक शास्त्रीय प्रमाण दे रहे हैं। त्रिहि प्रथमाम अनुवाह त्रिहि उत्तमाम इति। जो यज्ञ होते हैं ना, अलग अलग बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, याग होते हैं, वहां पर कुछ मंत्रों को लेकर के आहुतियां देते हैं, वहां पर किसी मंत्र को अधिक बार बोलते हैं। तो सामिधेनी नामक एक क्या कहते हैं जी उसको, सामिधेनी सामिधेनी ऋचा, सामिधेनी ऋचा के नाम से कुछ आहुतियां देते हैं कुछ मंत्रों से। वहां 11 मंत्र हैं, उन 11 मंत्रों से वो आहुति देते हैं 15 बार। मंत्र 11 है लेकिन आहुतियां देते हैं 15 बार। जैसे यहां पर हम यज्ञ में जो करते हैं ना, यहां 3 संविधाएं देते हैं और मंत्र 4 बोलते हैं, यानी एक ही संविधा के लिए 2 मंत्र वहां पर है। ये अलग प्रसंग है, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। जैसे यहां संविधाएं 3 हैं और मंत्र 4 हैं, वहां क्या है मंत्र 11 है और आहुतियां जो है वो 15 देनी है। तो अब मंत्र 11 है, आहुतियां 15 देनी है, तो उन्होंने एक नियम बनाया कि पहले मंत्र को 3 बार बोलो और अंतिम मंत्र को 3 बार बोलो, ठीक है ना? यानी एक ही मंत्र को 3 बार बोल करके वो 3 आहुतियां देंगे पहले मंत्र से, और अंतिम मंत्र को बोल करके 3 बार मंत्र को बोलेंगे 3 आहुतियां दे लेंगे। एक ही मंत्र को 3 बार बोलेंगे और 3 आहुतियां देंगे, तो पहले मंत्र को 3 बार बोलेंगे 3 आहुतियां, अंतिम मंत्र को 3 बार बोलेंगे 3 आहुतियां, कितनी आहुतियां हो गए 6, और 2 मंत्र निकाल दो 11 में से, कितने बचेंगे 9, और उन 9 मंत्रों से 9 बार आहुतियां देंगे, 15 हो जाएंगे ना। तो ये कहना चाह रहे हैं त्रिहि प्रथमाम अनुवाह, प्रथमाम ऋचाम, प्रथम ऋचा को बोल करके 3 बार आहुतियां देनी चाहिए, ऐसे अनवाह ऐसा कहा जाता है। और त्रि उत्तमाम, उत्तमाम ऋचाम यानी अंतिम ऋचा को, अंतिम ऋचा को 3 बार बोल करके 3 बार आहुतियां दे दो। इति पुनरुक्त दोषो भवति, ये पुनरुक्त दोष माना जाता है। यानी एक ही बात को आप बार बार बोल रहे हो, इसलिए ये पुनरुक्त दोष माना जाता है। जैसे मैं आपको कहूं आप बैठिए, ठीक है ना, अब इसी बात को तीन बार बोलूं, बैठिए बैठिए बैठिए, अच्छा नहीं लगेगा ना किसी को। एक बार बोला आपने समझ लिया, आप नहीं समझे होते तो मैं दोबारा बोलूंगा क्योंकि आप नहीं समझ रहे, लेकिन आपने पहली बार ही समझ गए तो फिर मैं दोबारा तिबारा चार बार पांच बार क्यों बोलूं बैठिए बैठिए बैठिए, अच्छा लगे क्या? इसी को कहते हैं अनर्गल बात, ये बार बार बिना मतलब का बोल रहा है, इसी को पुनरुक्त कहते हैं दर्शन की भाषा में। तो ये पुनरुक्त दोष माना जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पुनरुक्तम च प्रमत्त वाक्यमिति, जो पुनरुक्त जो होता है, जो बार बार कथन करता है, यह प्रमाद से युक्त व्यक्ति ऐसा कर सकता है, यानी जिसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही हो, बुद्धि का प्रयोग जो नहीं करता हो, प्रमत्त का मतलब है प्रमाद से युक्त व्यक्ति, यानी वो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है अथवा उसकी बुद्धि वास्तव में ठीक नहीं है, कोई तो कारण है, या तो बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा है या बुद्धि काम ही नहीं करती है, ऐसा प्रमत्त व्यक्ति ही ऐसा पुनरुक्त दोष से युक्त होता है। यानी बार बार जो कथन है, बार बार कथन करने वाला प्रमत्त व्यक्ति होता है, इसलिए प्रमत्त वाक्यम पुनरुक्तम, पुनरुक्त जो वाक्य है वो प्रमाद से युक्त वाक्य है। तस्मात् अप्रमाणम शब्दो अनृत व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्यः, तस्मात् अप्रमाणम शब्दः, ये जो शब्द है, जो शब्द प्रमाण है उसको लेकर के कह रहे हैं। शब्द प्रमाण से सभी को ले सकते हैं आप, वेद को ले सकते हैं, ऋषिकृत ग्रंथों को ले सकते हैं, जो भी शब्द प्रमाण के अंतर्गत आता है उन सबके लिए ये कह रहे हैं। तस्माद् अप्रमाणम शब्दः, ये जो शब्द है आपका शब्द प्रमाण है, और ये शब्द प्रमाण भी हर कोई शब्द नहीं है, पहले बता दिया था, विशेष शब्द, जैसे पुत्र कामो ये जेतः, स्वर्ग कामो ये जेतः, ऐसे जो विशेष वाक्य हैं शब्द प्रमाण के, उनको लेकर के कह रहे हैं। तो वो जो विशेष शब्द है वो अप्रमाण है, क्यों अप्रमाण है? अनृत दोष होने से, विरोध दोष आने से, यानी व्याघात दोष आने से, या पुनरुक्त दोष होने के कारण से, इन तीन दोषों के कारण से वो आपके विशेष शब्द प्रमाण है वो अप्रमाण है, प्रमाणता को प्राप्त नहीं होते, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया? तो तीन दोष सामने आ गए, अब इन तीन दोषों का समाधान वो बारी बारी से करते हैं। बोलिएगा, न कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात्। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, कर्म में, कर्ता में और साधनों में, कर्म कर्ता और साधनों में न्यूनता होने से, कमी होने से, पूर्वोक्त दोष नहीं आते हैं, यानी अनृत व्याघात और पुनरुक्त दोष नहीं आते हैं। कर्म कर्ता और साधनों में न्यूनता होने से पूर्वोक्त अनृत व्याघात पुनरुक्त दोष नहीं आते हैं। सूत्र स्पष्ट हो रहा है? एक बात और समझ लीजिएगा, ये बहुत विशेष सूत्र है, न कर्म कर्तरी साधना वैगुण्यात, ये बहुत विशेष सूत्र है, किसी भी विषय में इसको आप लगा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा कर्म नहीं है जिस क्षेत्र में आप इस सूत्र को नहीं लगा सकते हो। मान लीजिए कोई मुक्ति को नहीं पा रहा है तो ये सूत्र लगा सकते हैं, कोई असफल हो गया तो इस सूत्र को आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, कोई जा नहीं पाया तो इस सूत्र को लगा सकते हैं आप, कोई आ नहीं पाया इस सूत्र को लगा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में इस सूत्र को आप लगा सकते हैं, ये सर्वतंत्र सूत्र है, कैसा सूत्र है? सर्वतंत्र सूत्र है, प्रतितंत्र नहीं, सर्वतंत्र सूत्र है। समझ रहे हैं ना, सर्वतंत्र सब जगह लागू होता है, पूरे विश्व में आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे ये सूत्र को आप लगा सकते हैं। कहीं भी असफलता मिली, कहीं भी व्यक्ति असफल हुआ, तो ये सूत्र आप लागू करिएगा तो आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगी, आप दुखी नहीं होंगे। आप कभी असफल हो रहे हैं तो वहां पर इस सूत्र को लगाइए और समझ लीजिएगा, आप कभी दुखी नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, शांति से समझ करके आगे बढ़ेंगे, फिर मेहनत करेंगे। वो श्लोक आप पढ़ते हैं ना भ्रमण में, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष, प्रयत्न करने पर भी काम सिद्ध नहीं हो रहा, मेरा क्या दोष है, मेरा कोई दोष नहीं, मैंने तो प्रयत्न किया। आदमी ऐसा बोलता है ना, भाई हमने तो मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, पूरा पुरुषार्थ किया, मेरा यहां कोई दोष नहीं है, ये श्लोक का ये अर्थ नहीं है। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोष, यत्न करने पर भी काम नहीं हो रहा है, मेरा क्या दोष है, मैंने तो पूरा यत्न किया, मेरी कोई कमी नहीं है। आदमी हमेशा अपने आप को बचा के चलता है, आदमी हमेशा अपने को बचाता है, वो दोष दूसरों पर डालता है, ठीक है ना। हमेशा जो है व्यक्ति का एक स्वभाव है कि वो दूसरों पर ही दोष डालता है, अपने को बचा के रखता है, और इसका अर्थ भी ऐसे करता है। यत्ने कृते, यत्न किया है हमने, पूरा मेहनत किया है, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति, यदि सफलता नहीं मिली है, को अत्र दोष, मेरा क्या दोष है यहां पर। वहां को अत्र दोष पश्यतु किम अस्ति तत्र, दोष क्या है वो देखिएगा ना, दोष को देखो कहां दोष हुआ है, वो ये सूत्र को लागू करिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो वहां ये तीन दोष बताए, इन तीनों को आप विस्तार करके बढ़ा भी सकते हो इन दोषों को, ये तो संक्षेप में है, सूत्र रूप में है, कर्म कर्ता और साधन, ये तीन बातें बताई, इन तीनों को आप विस्तार करके चार बना सकते हो, पांच बना सकते हो, अपनी अपनी दृष्टि से उसको कितने ही कारण बना सकते हो, इन तीनों कारणों को विस्तार करके अनेक कारण आप बना सकते हो। जैसे तीन प्रमाण है, तीनों का विस्तार करके आप चार बना सकते हो और आठ बना सकते हो, अपनी अपनी दृष्टि से, व्यक्ति की एक दृष्टि होती है ना, अपनी नजरिया से उसको विस्तार करके कितने ही बना सकता है, तो ऐसे ही इन कारणों को वो बढ़ा करके कितना ही बना सकता है, लेकिन मुख्य कारण ये तीन है। हाँ जी, इसमें मैं पांच बना के दिखा सकता हूं आपको, मतलब किसी भी कार्य की सिद्धि में तीव्र इच्छा होनी चाहिए, बिना तीव्र इच्छा के, मैंने बिना इच्छा के कोई भी काम सिद्ध नहीं हो सकता, ठीक है ना, और पुरुषार्थ होना चाहिए। दोष की बात हो रही है। हाँ जी, कर्ता में, कर्म में और साधनों में कमी होने। हाँ जी, तो दोष ही तो बता रहा हूं मैं, इच्छा में कमी होने से। इच्छा में कमी होने से काम नहीं होता, पुरुषार्थ में कमी होने से काम नहीं होता, तपस्या में कमी होने से काम नहीं होता, विधि में, विधि ठीक ना होने से काम नहीं होता, साधन ठीक ना होने से काम नहीं होता है। अब कितने ही कारण बना लो ना आप। हाँ जी, आएंगे इन्हीं तीनों में, इन तीनों से बच करके कोई कारण नहीं रह सकता। जितने भी आप कारण लाओगे किसी कार्य की असफलता में, जितने भी आप 100 कारण लाओ, 1000 लाओ, वो सारे के सारे कारण इन तीनों में आएंगे, इन तीनों से अतिरिक्त कोई बचा नहीं रहेगा, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो कर्म में, कर्ता में और साधनों में न्यूनता कमी होने के कारण से वहां पर वो काम नहीं सिद्ध हो पाया, इसलिए शब्द प्रमाण अनृत नहीं है, और जो विधान किया है उस विधान में कोई दोष नहीं है, और जो आपको लग रहा है कि ये बार बार अभ्यास किया जा रहा है वो पुनरुक्त दोष वहां नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे, समझ में, आप में कमी है, कमी अपने में देखो, वो जो विधान किया है उसमें कोई कमी नहीं है, उसको समझने की चेष्टा करो, पता लग जाएगा आपको। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया। अब एक अनृत दोष जो पहला दिखाया था, उस दोष को लेकर के यहां पर बात कही जा रही है। न अनृत दोष पुत्र कामेष्टौ, पुत्र कामेष्टौ, पुत्र कामेष्टि में अनृत दोष कभी नहीं आ सकता, यानी पुत्र कामेष्टि मिथ्या नहीं है, जो कोई भी दंपति पुत्र की इच्छा से पुत्र कामेष्टि करे, ये नहीं हो सकता कि पुत्र की उत्पत्ति ना हो, यानी संतान ना हो, ये हो नहीं सकता। फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर वहां कोई ना कोई दोष हो सकता है, इसलिए कह रहे हैं पुत्र कामेष्टो न अनृत दोष, पुत्र कामेष्टि में मिथ्या दोष नहीं आ सकता। कस्मात, क्यों? तो उत्तर दिया, कर्म कर्तृ साधना वैगुण्यात्, कर्म में कर्ता में साधनों में न्यूनता होने के कारण से वह संतान नहीं हुई है। अब इसको विस्तार से समझा रहे हैं। हाँ जी, पुत्र कामेष्टि और पुत्र संतान उत्पन्न होना, इसमें संबंध क्या है? नहीं, इष्टि का मतलब है यज्ञ, पुत्र की इच्छा से यज्ञ करना, उसको पुत्र कामेष्टि कहते हैं। ठीक है, संबंध क्या कहना चाह, क्या पूछना चाह रहे हैं? ये तो अलग संतान को उत्पत्ति करेगा, हवन अलग है। हवन का मतलब केवल हवन नहीं होता है ना, ये अग्निहोत्र नहीं होता, अग्निहोत्र ये दैनिक अग्निहोत्र, ये अलग है। जो विशेष यज्ञ होते हैं ना, वो किसी उद्देश्य को रख करके करते हैं ना उनको, जैसे पूर्ण दर्शेष्टि करते हैं, पूर्णमासेष्टि करते हैं, उसका उद्देश्य अलग होता है ना। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक नित्य यज्ञ जिसको हम नित्य कर्म कहते हैं, और एक नैमित्तिक यज्ञ जो किसी निमित्त से होता है। तो निमित्त वहां कोई दूसरा है ना, निमित्त है पुत्र, पुत्र की इच्छा से यज्ञ हो रहा है, वो यज्ञ अग्निहोत्र नहीं है वो, हाँ ये याद करना, वो पुत्रेष्टि यज्ञ अलग ही यज्ञ है, उसका नाम ही अलग है। जैसे सोमयाग करता है व्यक्ति, सोमयाग कोई अग्निहोत्र नहीं है, सोमयाग अलग याग है, ठीक है ना, वो किसी और उद्देश्य के लिए वो करता, वो स्वर्ग की इच्छा से करेगा या किसी ना किसी एक बड़े उद्देश्य को लेकर के उस यज्ञ को करता है, और वो अगर उचित किया है तो उसका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। इसमें क्या पूछना चाहते हैं? हवन नहीं करने वालों का भी तो संतान होता है, आप जिसको संतान नहीं हो रही है, मेरी बात को समझ लो, जो जिसको संतान हो ही नहीं रही है ना, फिर वो उसके लिए संतान होने के लिए फिर ये विशेष कार्यक्रम करता है, ठीक है ना। संसार में भी जिसको बच्चे नहीं होते, संतान नहीं होते है ना, तो वो लोग जाकर के कुछ करते हैं, हाँ, वो अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से वो संतान उत्पन्न करते हैं, वहां आधुनिक ढंग से करते हैं और यहां प्राचीन ढंग से करते थे, बस अंतर इतना है। आज भी होता है वो, और पहले भी होता था, आज आजकल के आधुनिक ढंग से किया जा रहा है और वहां प्राचीन ढंग से करते थे, और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ जी, नहीं नहीं, कुंड में से थोड़ा निकलेगा, ऐसा है, देखिए पहले सुन लीजिएगा, कुंड में से कुछ नहीं निकलने वाला है, वो तो यज्ञ है, वो तो एक निमित्त है, उस यज्ञ के माध्यम से सारा कुछ जो प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया में होती है वही प्रक्रिया वहां पर चलेगी, लेकिन वह विशेष निमित्त यज्ञ बन गया, उस यज्ञ के माध्यम से वहां पर प्रक्रिया वही चलेगी, उसी प्रक्रिया के आधार पर ही संतान होगा, संतान होगी, लेकिन वहां यज्ञ वहां निमित्त बना है, ऐसा। देखिए आज से टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं ना, वो होता कहाँ? जो प्रक्रिया पहले के लिए, हाँ, जो सामान्य में होती है, हाँ, वही उसमें ही ना, लेकिन अलग से कुछ करते हैं ना वहां पर, पहले लैब में कुछ करके फिर स्थापित करते नहीं करते, तो यहाँ पहले यज्ञ में कुछ करके फिर वहां स्थापित करते हैं, बस अंतर इतना है। बहुत कुछ होता था, हमें आज पता नहीं, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। जैसे आज आधुनिक ढंग से होता है, वह प्राचीन ढंग से होता था, अंतर इतना है, इतना ही समझ लीजिए ना। केवल अपने दिमाग को और चीजों में ना ले जा करके जो बात कही जा रही, उस दृष्टि से अगर आप सोचेंगे तो कोई नई बात आपको नहीं लगेगी। भाई आज आधुनिक ढंग से करते थे, वहां प्राचीन ढंग से करते थे, पहले रथ चला करके जाते थे, आज कार में जा रहे हैं, अंतर क्या हुआ? ठीक है ना, रथ तो वो भी था, रथ ये है, लेकिन वो प्रारूप बदल गया, और आज भी जो रथ बनाया जाता है उसी के आधार पर बनाए जाते हैं, याद रखना। मतलब आज जितनी भी गाड़ियां बना रहे हैं ना, उसमें उसी आधार पर, घोड़ा जो है ना, अश्व वहां कोई ऐसा दुनिया में वाहन नहीं है जिस वाहन के पीछे अश्व जुड़ा हुआ नहीं हो। इसमें जो पावर उसमें लगाते हैं, एक हॉर्स पावर, दो, तीन, चार, पांच, जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतने अधिक घोड़े उसमें जोड़ते हैं। हाँ, याद रखना, मतलब वहां घोड़े जोड़ते हैं वो आधुनिक ढंग से जोड़ते हैं, और पहले जो है वो रथ में साक्षात घोड़े को जोड़ देते। एक एक घोड़ा का भी रथ होता था, दो का भी होता था, चार का भी होता था, पांच का, छह का, आठ का, पता नहीं कितने कितने का होता था, ठीक है ना। केवल प्रारूप बदल गया है, समझ में आ रहा ना। तो ऐसे ही पुत्र कामेष्टि जैसे आज आधुनिक ढंग से हो रहा है, तो पहले प्राचीन ढंग से होता था और कुछ नहीं। चले, क्या चीज वो तो केवल एक नाटक दिखाते हैं, जैसे पौराणिक कथाएं जो होती है ना, जैसे टीवियों में सीरियल नहीं आते हैं, भूत का सीरियल और भगवान का सीरियल, वो तो नाटक के रूप में दिखाते हैं, ऐसे वो मान लिया उन्होंने। हाँ जी, रस तो आज भी, घोड़े के रस आज भी, हाँ आज भी है, और गाड़ी भी है, जैसे आपने कहा कि उसके प्रारूप पे बना है, दोनों चीजें आज भी आपने कहा पुत्र कामेष्टि यज्ञ उसके जैसा होता है, तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ भी आज होता है। मैंने ये थोड़ा कहा कि पुत्र कामेष्टि आज होता है, ऐसा होगा तो हो सकता है, प्रारूप बदल गया है, पूरा बदल गया, प्रारूप बदल गया, तो मतलब आज भी वैसी पुत्र कामेष्टि कोई करना चाहे कर सकता है, ये पूछ रहे हैं। अगर विधि पता लग जाए तो करेगा, हमारे पास विधि लुप्त है। हाँ जी, ऐसा किया नहीं, इधर उधर हम नहीं जाएंगे, क्या उन्होंने पुत्र पहले मेरी बात को सुनिए, क्या उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया है? तो अगर किया हो तो हुआ होगा, मेरे को पता नहीं है, ठीक है। मेरे पास में आप अब तक मैंने जो पढ़ा है, अब तक जो मैंने सुना है, उसमें अभी तक ऐसा कोई विधि विधान मेरे को नहीं मिला, ना मेरे को सुनने में आया है। अगर कोई है तो मैं मान लूंगा, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक। हाँ जी, सैटेलाइट सिस्टम नहीं है तो आजकल डॉक्टरों को नहीं पता लगता क्या, वो टाइम दे देते पहले से, वो बहुत बड़ी बात नहीं, इस विद्या को जो जानता है वो सब जानते हैं, ये आपका विषय नहीं, इसमें क्यों जाओ, इसमें अंदर घुस रहे हो। केवल ये है कि डॉक्टर समझता है इस बात को, वैद्य जानता है, वो जब वो स्थिति आती हो तो अपने आप बता, हर व्यक्ति जानता है इस बात को, जो इस विषय को जानने वाले होते हैं वो सब जानते हैं। पकड़ में आ रहा, गृहस्थ लोगों का विषय है, वो जानते इस बात को, ठीक है, पकड़ में आ गया। डेट दे देते हैं पहले से, दे देते हैं 6-6 महीने पहले से बता देते हैं आजकल तो, कि भाई डेट दे देते हैं, उसके आसपास होता है, पहले भी ऐसे होता था, आज भी ऐसे ही होता था, केवल प्रारूप बदल गया। हाँ जी, वो सब पता लगता है, वो सब वो उनका विषय है, उसमें क्यों पढ़ना है अपने को। केवल इतना समझ लीजिएगा, पुत्रेष्टि यज्ञ पहले होता था और आज आधुनिक ढंग से होता है, बस इतना समझ लीजिएगा। अब आगे बढ़े, हम कहते हैं इष्टिया पितरो संयुज्यमानो पुत्रम जनयता इति। देखिए वो कारण बता रहे हैं यहाँ पर, कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात्, कर्म में कर्ता और साधनों में न्यूनता होने से सफलता नहीं मिली। तो अब बताना चाह रहे हैं सफलता कैसी मिलती है। इष्टिया, इष्टि से यानी यज्ञ से, यज्ञ के माध्यम से, पितरो पति पत्नी दोनों, संयुज्यमानो दोनों जब संयुक्त होते हैं तब पुत्रम जनयता, पुत्रोत्पत्ति होती है। अगर जहां कहीं ऐसा नहीं हुआ है तो वहां पुत्रोत्पत्ति नहीं होगी, स्पष्ट हो गया। आगे चलिए, इष्टि करणम साधनम, जो इष्टि है यज्ञ है वो करण है, वो साधन है। यहां पर पितरो कर्तारो, यहां पर पितरो जो माता पिता है वो यहां कर्ता बन रहे हैं। संयोग कर्म, यहां कर्म जो है वो संयोग है, संयोग कर्म है, माता पिता कर्ता है और इष्टि जो यज्ञ है वो करण है, साधन है। त्रयाणाम विगुण, त्रयाणाम गुण योगात पुत्र जन्म, त्रयाणाम इन तीनों का गुण योग हो जाने पर, यानी ये तीनों ठीक प्रकार से मिल जाने पर पुत्र जन्म, पुत्र की उत्पत्ति होती है। यानी तीनों होना चाहिए, माता पिता भी होने चाहिए और इष्टी भी होना चाहिए और संयोग भी होना चाहिए। ये तीनों यथार्थ रूप में जैसा होना चाहिए वैसे तीनों मिल जाते हैं, त्रयाणाम गुण योगा, तीनों का उचित मात्रा में मिल जाने पर पुत्र जन्म, पुत्र की उत्पत्ति होती है। वैगुण्यात विपर्यया, वैगुण्यात इनमें न्यूनता आ जाए तो विपर्यया, पुत्र जन्म नहीं होता है। पकड़ में आ गया, आगे चलिए। इष्टि आश्रयम तावत कर्म वैगुण्यम, अब इष्टि के आश्रित जो कर्म है उस कर्म में क्या न्यूनता आ सकती है, उस न्यूनता को बताया जा रहा है। इष्टि आश्रयम, यज्ञ के आश्रित जो कर्म है उस कर्म में वैगुण्यम न्यूनता क्या हो सकती है, तो कहा समीहा भ्रेशः, समीहा भ्रेशः, समीहा का मतलब क्रियाएं, समीहा का मतलब यहां अलग अलग क्रियाएं, उनमें भ्रेशः, भ्रेशः का मतलब होता है कमी, न्यूनता। मेरी ओर देखिएगा, इष्टि है, इष्टि में बहुत सारे कर्म होते हैं, जैसे हम अग्निहोत्र करते हैं ना, इसमें भी बहुत सारे कर्म होते हैं ना, पहले आप संकल्प पाठ करते हैं, उसके बाद में आप आचमन करते हैं, उसके बाद ईश्वर स्तुति प्रार्थना करते हैं, फिर आचमन करवाते हैं, फिर द्वीप प्रज्वलन करवाते हैं, फिर उसके बाद ये अलग अलग विधियां ना, अलग अलग क्रियाएं करते हैं, और उन क्रियाओं को कैसे करते हैं, क्रम से करते हो आप, मतलब कहाँ कब क्या करना है वही करोगे ना, तो वो जो क्रिया है उनको यहाँ पर समीहा शब्द से कहा है। और भ्रेश का मतलब है उल्लंघन, उन क्रियाओं का जो क्रम है, क्रियाओं में जो क्रम बताया गया है उन क्रम, उसके क्रम में भेद आ जाए, मतलब जो पहला करना था उसमें आपने अंत में कर दिया, अंत वाले क्रिया को बीच में कर दिया, उसमें आगे पीछे कर दिया, अथवा कुछ क्रियाओं को आपने छोड़ दिया है, ठीक है ना, ऐसा भी होता है ना, बहुत सारे कर्म होते हैं उसी इष्टि में, यज्ञ में, तो बहुत सारे कर्मों में से कुछ कर्म आपने भुला दिया, भूल गए कुछ कर्मों को करना, याद ही नहीं आए, कई बार आदमी भूल जाता है ना, तो कुछ क्रियाएं आपने करना ही किया ही नहीं है, भूल गए, अथवा कुछ क्रियाओं को पहले करना था उसको अंत में कर लिया, और जो अंत में करना था उसको पहले कर लिया, ठीक है ना, उसमें उलट पुलट कर दिया, ये भी हो सकता है, कुछ क्रियाओं को भूल गए ये भी हो सकता है। तो कह रहे हैं समीहा ब्रेशः, जो क्रियाएं जो होती है अलग अलग क्रियाएं, उनमें जब उल्लंघन होता है, न्यून हो जाए या अधिक हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, मतलब आपने क्रियाओं को कम कर लिया अथवा अधिक भी कर लिया, अति भी कर लेता ना कई बार, कुछ लोगों में एक एक एक मानसिकता भी रहती है, वो एक आहुति देने से काम चल सकता है ना, वो समझता कि ज्यादा पुण्य मिलेगा मान करके वो ज्यादा आहुतियां देता है, ठीक है ना, अच्छा जितनी सामग्री उसको देना चाहिए, वहां जो अग्नि जल रही है, कितनी अग्नि है वहां पर, कितनी संविधाएं हैं, उनका कुछ ध्यान नहीं रखता है, वो ये समझता है कि मैं ज्यादा सामग्री डालूंगा तो ज्यादा पुण्य मिलेगा, यूं उठा करके वो डालता जाता है और अग्नि बुझ जाती है कई बार, ठीक है ना। तो जो क्रियाएं, जिस प्रकार की क्रियाएं करनी चाहिए उसी प्रकार की क्रिया व्यक्ति करता नहीं है तो दोष आ जाएगा, मतलब क्रियाओं का जो क्रम है उनको क्रम से जैसा करना चाहिए वैसे करना, अथवा जिस क्रिया को जितना करना उतना ही करना, अधिक नहीं करना कम नहीं करना, मतलब जिस क्रिया को जितना करना है उतना ही करो, ना अधिक ना कम। तो विधि में यानी क्रियाओं में अगर उल्लंघन होता है तो आपका काम पूरा नहीं होगा, एक बात कही है कर्म को लेकर के। फिर कहा कर्त्री वैगुण्यम, कर्ता में न्यूनता, कर्ता में क्या न्यूनता हो सकती है, तो उस न्यूनता को बता रहे हैं अविद्वान प्रयोक्ता कपुयाचरणश्च, बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं प्रयोक्ता, ये जो प्रयोग करने वाला, यज्ञ कराने वाला है ना, यज्ञ कर रहा है अथवा कराने वाला जो भी है, करने वाला मान लीजिए, यहां तो मुख्य तो करने वाला को लेंगे, तो वो यज्ञ करने वाला कैसा है, अविद्वान, ना समझ है, उसको कुछ समझ ही नहीं है, क्या कर क्या रहा हूं उसको पता ही नहीं लग रहा है, अविद्वान है, विद्वान नहीं है। और क्या है साथ में, कपू आचरणश्च, निंदित आचरण वाला है, कपू ये कहते हैं निंदित, मतलब अच्छा आदमी नहीं है वो, भ्रष्ट व्यक्ति है, और भ्रष्ट व्यक्ति जो भी क्रिया करता है वो भ्रष्टयुक्त होकर के करता है, वो कोई उचित क्रिया नहीं कर पाता है, समझ नहीं है व्यक्ति, मतलब जिस काम के विषय में उसको समझ है तो वो समझदारी से उस क्रिया को करेगा, वो भ्रष्ट व्यक्ति है। कई बार आप देखेंगे ना कुछ क्रियाओं को कुछ ऐसे लोग भी कराते हैं, उनमें उस क्रिया में उनकी कोई रुचि नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, बस दिखाने के लिए कर रहे होते हैं। अब देखेंगे ना कुछ हवन आप देखेंगे वो दिखाने के लिए कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, उसके अधिकारी नहीं होता है, वो आहुति भी दे रहा है और हेलो हाँ जी वो क्या काम हो रहा है क्या मैंने जो बताया था ना वो काम, हाँ आहुति दे रहा है और फोन में बात कर रहा है, कोई अच्छी बात है ये? उस क्रिया के योग्य नहीं हो वो व्यक्ति, इसका मतलब जिस क्रिया को आप कर रहे हो उसमें कोई श्रद्धा नहीं है, आप क्या मान रखा है उसको आपने, या तो फोन ही करिएगा ना, फिर ये आहुति क्यों डाल रहे हो, आहुति डालने तो आहुति डालिए, फोन करना है तो फोन करिएगा, वो भी कर रहे हो ये भी कर रहे हो, अविद्वान है। यहां ये बात कही है मतलब उस क्रिया को करने वाला जानकार होना चाहिए, जो मैं करने जा रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं, इस क्रिया का क्या मतलब है, जिसमें आपको रहना है उसी में रहिएगा ना, उसी क्रिया को करिएगा, उसके साथ साथ आप इधर उधर का भी कर रहे हो, इसका मतलब आपको पता नहीं है, जानकारी नहीं है, इसका मतलब अविद्वान, उस विषय में आप अविद्वान है। बाकी विषयों में बहुत एक्सपर्ट होंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस विषय में आप बैठे हो उस विषय में आपको जानकारी प्राप्त करके उस क्रिया को उचित रूप में करना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो, इसलिए कह रहे अविद्वान। ऐसा प्रयोक्ता वो जो प्रयोग करने वाला है, जो इष्टि करने वाला है वो अविद्वान है, और साथ में क्या कहा, कपूय आचरणश्च, और ऊपर से भ्रष्ट हो रहे, निंदनीय व्यक्ति है, गलत आचरण करने वाला व्यक्ति है, तो गलत आचरण करने वाला व्यक्ति उस क्रिया को उस ढंग से नहीं कर पाएगा, इसलिए कर्ता में दोष दिखाए यहाँ पर। हाँ जी, दो व्यक्ति नजर आ रहे हैं। हाँ जी, तो हवन करने वाला, हाँ कराने वाला, हाँ जी, ये उसको लेना चाहिए करने वाले को, कराने वाले का भी आप उसका भी दोष होता है, उसका भी बताएंगे आगे, कराने वाले का भी दोष बताएंगे, कराने वाले में भी दोष हो सकता है ना, केवल करने वाले में नहीं, दोनों में हो सकते हैं। अब कह रहे हैं साधना वैगुण्यम, साधनों में क्या न्यूनता हो सकती है उस बात को लेकर कह रहे हैं, हवि असंस्कृतम उपहतम इति, हवि जो है, हवि का मतलब जो आप दे रहे हैं उसमें सामग्री, हवि का मतलब है सामग्री, सामग्री का मतलब हमने जो बना के रखा उसी को सामग्री नहीं कहते, जो भी हम उसमें डालते हैं ना उसका नाम सामग्री है, चाहे वो घी हो, चाहे वो आप दूध हो, चाहे वो मोहन भोग हो, चाहे वो भात हो, जो कुछ भी आप उसमें डाल रहे हो हवन में उसका नाम है सामग्री, उसको संस्कृत में कहते हैं हवि, हवि का मतलब हिंदी में सामग्री। हमने ये तो एक रूढ़ हो गया, जो कुछ औषधियों का हम बना करके रखते हैं ना उसका हमने सामग्री नाम जो दे दिया वो रूढ़ अर्थ में है, वास्तव में घी को भी सामग्री कह सकते हैं आप, जो कुछ भी डाल रहे हो सबको सामग्री कह सकते हैं, हवि का मतलब है सामग्री। तो ये कह रहे हैं हवि असंस्कृतम, जो हवि आपने बनाया है उस इष्टि के लिए, जो आहुति देने योग्य पदार्थ आपने बनाया है वो संस्कृत नहीं है, उचित नहीं है, शुद्ध नहीं है। मान लो जैसे आजकल सामग्री है कीड़े पड़े हों उसमें, ठीक है ना, वो अच्छा नहीं है ना, अच्छा नहीं माना जाता, और एक आदमी बादाम खा रहा है उसके छिलके उसमें डाल रहा है, हाँ वो उचित नहीं है। मतलब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, अग्निहोत्र तो बहुत बड़ा कर्म मानेंगे ना, आप किसी आदमी को खिलाओ वो श्रेष्ठ कर्म है या हवन करो, दोनों में अगर तुलना करें तो कौन सा श्रेष्ठ माना जाएगा, हवन जिससे अधिक लाभ होता हो वो अधिक श्रेष्ठ होगा। तो हवन आपको करना है तो आपके पास में घी है बहुत खराब हो गया बहुत दिनों के रखा, उसको हवन में डाल दो जी, ये उचित नहीं है। ऐसा भी यहाँ भी मिलाते हैं सामग्री में, कौन मिलाते हैं, पुराना घी जो कहीं खराब हो गया वो डालडा घी सामग्री में मिला दो चल जाएगा, नहीं कौन मिलाते हैं यहाँ पर, यही बात है क्यों जी, हाँ ये करने वाले नहीं, हम तो हर महीने मंगवाते हैं जी, आप फिर पुराना कौन सा मिलाते हैं, मेरे पास कोई नहीं आता ऐसा, अगर मान लीजिएगा अगर करते हैं तो अब आगे ध्यान रखेंगे और क्या हो सकता है, हाँ तो जब आपके खाने योग्य नहीं है उसको अवन में क्यों डालो, पुराना तो होता ही नहीं भाई, देखिए पहले बात को समझो, पुराना का मतलब एक औषधीय घी भी होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कुछ घी जो है आयुर्वेद की दृष्टि से उसको जितने साल रखेंगे उतना पुराना होता है, वो जितना पुराना होता है वो औषधि के लिए काम आती है, उसको हम नहीं फेंकते हैं, वो बात नहीं कह रहे। यहाँ पुराना मतलब जैसे उसमें सामग्री गिर गई और बहुत रखा है कहीं पड़ा रहा और वो खराब हो गई, उसको थोड़े सामग्री में मिलना चाहिए, ना उसको सामग्री में मिलाना चाहिए और ना उसमें देना चाहिए, वो तो बेकार हो गया। पुराना का मतलब है हमने उसमें से कुछ नहीं किया, हमारे बोतल में रखा हुआ है और वो कई सालों का रखा हुआ है और वो एक औषधि के रूप में काम आएगा, उसको हवन में भी क्यों डालो आप, वो किसी को दो, वैद्य को दे दो, रमेश मुनि जी को दे दो, शुद्ध पवित्र आपके पास एक डिब्बे में रखा और गाय का आपने निकलवाया, गाय का निकाला, गाय का घी है और रखा है आपके पास में 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल का, वो आपका काम का नहीं है, वो वैद्य को दे दो, उनका बहुत परम औषधि है उनके लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मतलब मेरा कहने का अभिप्राय है अगर कोई अनुचित पदार्थ है उसको अवन में कम से कम नहीं डालना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। जब पता लग गया अनजाने में कोई डाला है उसको घी मान करके डाला तो उसमें कोई बात नहीं, उसका कोई दोष नहीं है, जब हमको पता लग गया कि ये उचित नहीं है, ये डालडा का है, तो क्यों डालो अवन में, अच्छा डालो ना। ठीक है, अग्निहोत्र को जरा पवित्र मान करके चले, हम अच्छा मान करके चले, कुछ भी डालो उसमें ऐसा नहीं करना है। हाँ अनजाने में कोई डाल रहा है तो अलग बात है, जानबूझ करके डाले वो उचित नहीं है। चले हम आगे। हाँ जी, फूल तो औषधि है ना, उसमें क्या दिक्कत है, बात चल रही है असंस्कृत, असंस्कृत का मतलब है अशुद्ध पदार्थ, अथवा है तो शुद्ध है लेकिन उसको हमने और संस्कृत नहीं किया। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे घी निकालते हैं ना उसमें बहुत तरह कचरा होता है तो घी ठीक है लेकिन उसमें कचरा है, उसको छान करके जो उसको शुद्ध तो करना पड़ेगा ना, ये है। एक तो शुद्ध इस रूप में भी किया जाता है और एक असंस्कृत का मतलब है बिल्कुल ही खराब है, कीड़े पड़ गए या अथवा बहुत इस तरह खराब हो चुका है उसका, ऐसा तो असंस्कृत नहीं होना चाहिए। फिर उपहतम, उपहतम का मतलब बिल्कुल खराब है। एक तो संस्कृत करना होता है, जो हवन में जो डाला जाता है उसको संस्कृत करके बढ़िया बना करके उत्तम बना करके उसमें डालते हैं ना लोग, जैसे केसर डालते हैं और भी कुछ डालते हैं ना, ऐसा कुछ डाल करके बढ़िया बना करके उस यज्ञ के लिए जो जो उसमें डालना आवश्यक है उन सबको डाल करके संस्कृत करके आपने लाया, एक तो ये है। और ऐसा संस्कृत नहीं किया है तो वो लाभ नहीं देगा, क्योंकि उस सामग्री में उन उन चीजों को डाला जाता है ना जिसके कारण से उसको संतान हो, उसके उस परिवार के ऊपर उसका प्रभाव पड़े, उस प्रभाव को देने के लिए उस हवी में अलग अलग प्रकार की औषधियां डाल करके उसको संस्कृत किया जाता है, और वो संस्कार आपने किया नहीं उसका। जैसे सब्जी खरीद करके लाया, उसको आपको संस्कार देना पड़ेगा, संस्कार करना पड़ेगा, यानी उसको पकाना पड़ेगा, पकाना भी अपने आप में एक संस्कार है, और केवल पकाने से काम नहीं चलेगा, उसमें नमक भी डालना, नमक डालना भी एक संस्कार है, संस्कृत करने ना, गुणांतर गुणांतराधानम मतलब उसके गुण को बढ़ा रहे हम लोग, केवल कच्चा नहीं खा रहे उसको पका रहे, तो एक गुण बढ़ा दिया, फिर पकाने के बाद में उसमें नमक डाला, एक और गुण डाला, उसमें घी डाला, उसमें अलग अलग कुछ डाल करके आप उसको संस्कृत करते हैं, उसको अच्छा बनाते, मतलब खाने योग्य, सुपाच्य और शरीर के लिए ज्यादा लाभ देने योग्य उसको बनाया जाता है। तो ऐसे ही जिस पुत्रेष्टि के लिए आप हवि दे रहे हो उस हवि को भी संस्कृत किया जाएगा, उसमें नाना प्रकार की औषधियां जो भी वैद्य लोग जानते हैं उनको डाल करके उसको संस्कार करके बढ़िया बना करके डालते हैं, और आपने ऐसे नहीं किया उसको कहेंगे असंस्कृत हवि है, एक तो ये है। और दूसरा है उपहतम, उपहतम का मतलब खराब है, कीड़े पड़ रहे हो अथवा उसमें कोई ऐसी कमी आ गई है, बहुत पुराना ले आ गए लिया है, तो वो नहीं होना चाहिए, खराब वाला नहीं लेना चाहिए, अथवा किसी ने उसका प्रयोग किया, झूठा आप ले आए, मान लो मैं खा रहा था और उसको आपने झूठा ले लिया उसमें से, ऐसा भी नहीं है। ये बताया जा रहा है साधनों में, और साधन दूसरे साधन भी, मंत्र, मंत्र भी साधन है, मंत्राः न्यूनाधिकाः, जो मंत्र बोले जा रहे हैं वो या तो कम बोले जा रहे हैं, कम बोले जाएंगे तो विधि कम हो जाएगी, जो विधान में जितने मंत्रों से जितनी आहुतियां देनी चाहिए उतनी आहुतियां नहीं पड़ रही है, तो उस विधि में कमी आ जाएगी ना, तो मंत्र के कमी होने से जो प्रभाव पड़ना चाहिए उस यज्ञ के माध्यम से वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो संतान कैसे हो जाएगी। तो मंत्र न्यूनाधिका, न्यून भी नहीं होना चाहिए, अधिक भी नहीं होना चाहिए, अति हो जाए तो भी हानि, कम हो जाए तो भी हानि। फिर कहा स्वर वर्ण ही ना इति, और बोलने वाला जो है, जो यज्ञ कराने वाला बोल रहा है वो पंडित होना चाहिए ना, विद्वान होना चाहिए, कुछ भी बोल रहा है मंत्र ढंग से नहीं बोल रहा है। स्वर जो है, स्वर में और वर्ण में कमी आ रही है, मतलब स्वरों का उच्चारण ठीक नहीं कर रहा है। हाँ, जहां अरसु बोलना चाहिए वहां दीर्घ कर रहा है, जहां दीर्घ बोलना चाहिए वहां अरसु कर रहा है, अथवा वर्णों में व्यंजनों में भी कई बार गड़बड़ करता है। हाँ, संशय को संशय बोलने लग जाएगा, संशय को संशय, हाँ, शरीर बोलने लग जाएगा। हाँ जी, हाँ, जो भी है वहां जो मंत्रों में जो वर्ण हैं उन वर्णों में स्वरों में गलतियां ना करें और व्यंजनों में गलतियां ना करें, जैसी विधि है जिस प्रकार से उनको बोलना चाहिए। क्योंकि आप मेरी ओर देखिएगा, क्या फर्क पड़ता है वो सा को शा बोल दिया, शा को सा बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं बोलना है। बहुत फर्क पड़ता है, वहां जो बैठे हुए जो यज्ञ कर रहे हैं ना उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, आपके एक शब्द गलत उच्चारण करने से उसको खटकता है, उसका दिमाग आप में जाएगा, आपकी गलती पे जाएगा और वह विधि में त्रुटि कर डालेगा। किसको ऐसे कैसे होता है, जो वहां बैठने वाले बहुत सारे होते हैं ना, अकेले थोड़ा होता है। हाँ जी, पहली बात आप ये समझ लो, ऐसा नहीं होता जिसको पता ही ना हो, ऐसा आदमी क्यों कराएगा, जिसको कुछ पता है वही तो करवाता है। हर कोई आदमी थोड़ा हवन कराता है, जिसको हवन के बारे में कुछ पता है उसको पता लगता है, और भाषा में शब्दों को सुनते ही है ना, इतने तो पता ही है व्यक्ति को, मंत्र पता नहीं है, लेकिन मंत्र में जो अक्षर है वो तो पता है, वो तो पता है ना, वो पता लगता है उच्चारण से। जिसको कुछ भी नहीं आता है ना वो भी बता देगा आपके मंत्र उच्चारण को सुन करके कि आप बढ़िया बोल रहे हैं या कैसे बोल रहे हो, बता सकता है वो, इतनी तो जानकारी उसको है। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया, ये साधनों में कमी। फिर बताया जा रहा है दक्षिणा दुरागता हीना निंदिता चैति, ये जो दक्षिणा जो दी जा रही है वो दुरागता गलत ढंग से आई है, ये भी ठीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर, जो यज्ञ कराने वाला होता है पंडित होता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसको ये पता लगे कि भाई ये शराब का पैसा दे रहा है या जो भी गलत पैसा जो होता है ना गलत ढंग से कमाता है। दुरागत मतलब गलत ढंग से जो आया गया पैसा, किसी का कत्ल कर दिया और उसका पैसा आपने दे दिया, ऐसा नहीं करना है, उसका प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के ऊपर। हीना और दक्षिणा कम दी है आपने, उसका भी प्रभाव पड़ता है। हीना का मतलब है जितनी दक्षिणा देनी चाहिए उतनी नहीं दी है आपने, कम कम कर दिया, तो उससे भी प्रभाव पड़ता है। निंदिता और मतलब दे तो रहे हो, दस बात सुना करके दे रहे हो, ठीक है ना, दे तो रहे हो लेकिन दस बात सुना करके दे रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, कुछ कुछ सब में नहीं होता, कुछ ऐसे याग होते हैं जिनमें दक्षिणा निश्चित होती है, जैसे सोम याग करते हैं ना उसमें दक्षिणा निश्चित होती है, ब्रह्मा के लिए इतना, फलाने के लिए इतना, उसके लिए इतना, उसके लिए इतना, ये दक्षिणा निश्चित होती है। हाँ, शास्त्र अनुसार ही होती है। हाँ जी, और निश्चित भी बढ़िया ढंग से किया है, ऐसा नहीं है, निश्चित भी वो ढंग से किया है ना। मान लिए उस जमाने इनको एक गाय देना चाहिए, उस समय में एक गाय की कीमत जितनी होगी उतनी, आज जो एक गाय की कीमत जितनी उतने ढंग से देना पड़ेगा आपको। मतलब आपको 10 गाय देना है तो 10 गाय दो ना, और गाय का मतलब गाय दे आप, दूध देने वाली हो, बढ़िया ढंग से दूध देने वाली हो, ऐसी गाय देना है आपको, तो 10 गाय आपको देना है, 20 गाय इनको देना है, 50 गाय उनको देना है, ऐसे निश्चित होता है, तो उसके हिसाब से उनको देना होता है। नहीं देता है, कम करता है, तो फिर उसका प्रभाव पड़ता है उसको, यजमान के ऊपर, यजमान को झेलना पड़ेगा उसका, सारा कुछ यजमान को झेलना पड़ता है, इसलिए कह रहे हैं इसमें भी कमी नहीं आनी चाहिए। अब अगली बात, अथ उपजन आश्रयम, उपजन का मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति को ध्यान में रख करके जो न्यूनता कमी होती है उसका समाधान कर रहे हैं। अथ उपजन आश्रयम, उपजन यानी उत्पत्ति, उत्पत्ति पुत्रेष्टि को ध्यान में रख करके जब यज्ञ कर रहा है तो वहां पर संतानोत्पत्ति है ना, उस उत्पत्ति को ध्यान में रख करके कमी बता रहे हैं, उत्पत्ति के आश्रित जो कर्म है उन कर्मों में क्या न्यूनता आ सकती है उसको बताया जा रहा है। मिथ्या संप्रयोग, जो संयोग है वो मिथ्या गलत ढंग से किया जा रहा है तो भी संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती है, ये कर्म में न्यूनता बताया जा रहा है, संयोग में न्यूनता बताया जा रहा है। फिर कर्ता में न्यूनता बताया जा रहा है, कर्तृवैगुण्यम, कर्ता में कमी क्या है, योनि व्यापद, योनि ठीक नहीं है तो भी संतान उत्पत्ति नहीं होगी। योनि तो ठीक है लेकिन बीजोपघातश्चैति, बीज ठीक नहीं है, समझ में आ रहे ना, बीज ठीक नहीं है तो भी संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती है। साधन वैगुण्यम, साधनों में क्या न्यूनता है उसको बता रहे हैं। इष्टौ अभिहितम, साधनों में क्या कमी होता है तो इष्टौ अभिहितम, इष्टि के बारे में हमने पहले इष्टि में क्या कमी आती है उस वहां पर बताई ये सारी बातें, इसको दोबारा नहीं दोहराएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। इष्टाश्रयम तावत कर्म वैगुण्यम समीहा भ्रेशा, बताया था ना वहां पर, उसी समाधान को यहां समझ लीजिएगा। इष्टौ अभिहितम यानी इष्टि के विषय में हमने जहां बताया था उसी को यहां पर समझ लीजिएगा। इष्टि में कह दिया, अभिहितम उक्तम, इष्टौ उक्तम, अभिहितम का मतलब है उक्तम। अब एक लौकिक उदाहरण देकर के समझा रहे, ये तो शास्त्रीय उदाहरण दिया है, लौकिक उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। लोके च, लोक में भी, अग्निकामो दारुणी मथनियात, एक विधान है अग्निकामा, जिसको अग्नि चाहिए, जिसको आग चाहिए उसको क्या करना चाहिए, तो कहा दारुणी मथनियात, पहले जो है लकड़ियों को मथ करके ही अग्नि को उत्पन्न करते थे, आजकल तो माचिस है, तत्काल माचिस भी नहीं, आजकल तो लाइटर है, उससे करते हैं, पहले जो है लकड़ियों को मथ करके करते थे। आदमी जितना अधिक मेहनत करता है ना, पुरुषार्थ करता है ना, वो उतना अधिक अपने लक्ष्य को आगे बढ़ता है। जो आदमी जितना पुरुषार्थ कम करता है उतना ही देर से वहां पहुंचता है। आज साधन ज्यादा हो गए इसलिए पहुंच हमारा बहुत दूर हो गया, पहले साधन कम होते थे पहुंच बहुत निकट होता था। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है? आपने कहा कि वो जितना ज्यादा पुरुषार्थ करता है उतना दूर जाता है, मैं ये नहीं कहा, जितना अधिक पुरुषार्थ करता है वो अपने लक्ष्य के प्रति उतना ही निकट जाता है, और जिसके पास जितने साधन ज्यादा बढ़ जाते हैं वो लक्ष्य से, मार्ग से बहुत दूर होता है, समझ में आ रहे हैं? लक्ष्य उसके पास आता है जिसके पास साधनों की कमी है, वो अधिक मेहनत करके वो जल्दी आगे बढ़ता है। अब एक व्यक्ति का लक्ष्य है 10 किलोमीटर की दूरी पे जाना, एक व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है दौड़ते हुए जा रहा है, और एक ने मोटरसाइकिल उठाई और चला गया, ये बात नहीं कही जा रही है। आप उल्टा उदाहरण क्यों दे रहे हो? साधन का मतलब ये उदाहरण वहां लागू नहीं होगा। ये उदाहरण है, मेरे को मुक्ति को प्राप्त करना है तो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मैं मेहनत पुरुषार्थ करूंगा, तो अगर मेरे पास में मकान नहीं है, ठीक है ना, मकान भी साधन है ना मुक्ति को पाने के लिए, मेरे पास नौकरी नहीं है, नौकरी भी साधन है मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, परिवार भी साधन है मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, ऐसे बहुत सारे साधन होते हैं मुक्ति तक पहुंचने के लिए, कोई से भी मुक्ति हो। आप कौन सी मुक्ति की बात कर रहे हो? अपवर्ग, हाँ उसी अपवर्ग की बात कर रहा हूं मैं, मतलब कहाँ रहोगे, कहीं तो रहोगे ना, आपके अनुसार साधनों की कमी हो तो मुक्ति जल्दी मिलेगी। आप समझ लो ना पहले मैं तो क्या कहना चाहता हूँ, अगर व्यक्ति के पास साधन कम होते हैं ना तो वो बहुत मेहनत करके लक्ष्य के प्रति शीघ्र वहां तक पहुंचता है, मकान नहीं है तो उसको मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, मकान है तो चिंता ही नहीं करता है, रात को मिल रहा है ना मकान, और मकान नहीं है ना तो वो मेहनत करता है कि कहाँ जाऊं, कहीं तो आश्रय लेना पड़ेगा ना, उसके लिए मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, तो मकान के लिए आश्रय मेहनत करता है ना, मुक्ति के लिए थोड़ी ना करता है। पर वो मकान मिलेगा तो सही रहेगा ना, और सही रहेगा तो मुक्ति को जल्दी प्राप्त करेगा ना, मतलब मुक्ति को प्राप्त करना है। हाँ जी, एक व्यक्ति के पास मकान है, हाँ, एक के पास नहीं, नहीं है, जिसके पास, दोनों एक ही समय से शुरुआत करते हैं, ठीक है, लेकिन जिसके पास मकान है वो अभी से मुक्ति की तैयारी कर रहा है, जिसके पास मकान नहीं है वो पहले तो मकान के लिए मेहनत करेगा फिर मुक्ति के लिए मेहनत करेगा? नहीं, वो मकान के लिए जो मेहनत कर रहा है वो मकान भी उस मुक्ति के लिए ही है उसका। मैं आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूं, मकान के लिए भी मेहनत करेगा वो, मकान के लिए मेहनत जो कर रहा है वो मकान उसका उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य तो मुक्ति है। मुक्ति को पाने के लिए केवल उसको कोई आश्रय चाहिए, तो आश्रय के लिए वो देख रहा है, तो आश्रय को भी देखना है और वहां जाने के लिए भी मेहनत करना है उसको, वो दोनों करता है वहां पर। और यहाँ जो मकान वाला है वो आलसी है, प्रमादी है, वो सोचता नहीं है मेरे पास साधन है ना, ठीक है आज नहीं तो कल करूंगा, ऐसा पड़ा रहता है वो व्यक्ति। कौन जो मकान के लिए, इसलिए वो तो ज्यादा साधन नहीं रखता है ना, तो ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसलिए तो ज्यादा साधन नहीं रखता है वो हमेशा अपने आप को पुरुषार्थशील बनाए रखता है। इसलिए पुराने लोग ज्यादा साधन नहीं रखते थे, वो पुरुषार्थशील होते थे, हर चीज उसको मिल रही ना तो वो उसको परवाह नहीं हर चीज से, इसलिए वो आलसी रहता है, मेहनत ज्यादा नहीं करता है। और जिसके पास साधन नहीं है ना उसको चिंता लगी रहती है मेरे को वहां तक पहुंचना है, वो मेहनत करता है वहां तक पहुंच जाता है, जल्दी पहुंच जाता है। जिसके पास साधन है ना वो क्या सोचता है, आज नहीं कल जाऊंगा। किसी को बोलते हैं ना, बोलिए हाँ जी आपका तो कर्तव्य पूरा हो गया आप आ जाओ, नहीं जी अभी नहीं आऊंगा, अगली बार देखूंगा, अगले जन्म में देख लूंगा, कोई ना कोई बहाना बनाता है वो व्यक्ति, ठीक है ना। अगर उसको ऐसा कोई आश्रय नहीं मिलेगा ना क्या करेगा, उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा, वो अपने आप आएगा क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं है। जब उस व्यक्ति के पास कोई ना हो क्या करेगा, कहीं तो जाना ही पड़ेगा ना, वो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे सुना ये जाता है, मतलब सबके लिए मैं नहीं कहना चाह रहा हूं लेकिन सुना ये जाता है, अधिकांश लोग ऐसा करते हैं जिसकी शादी नहीं हो रही है वो ब्रह्म कुमारी में जैन हो जाते हैं। बहुत सारी लड़कियां होती है ना, तो वहां सारी लड़कियां उसको जान करके समझ करके जा रही हो ऐसा नहीं होता, बहुत सारी लड़कियां जो है उनकी शादियां नहीं हो रही, अब क्या करें कहीं तो रहे, तो नहीं तो समाज जीने नहीं देता है, तो वो लोग वहां चले जाते, चले गए वहां पर, अब कोई चारा नहीं है ना उनके पास, शादी हो जाए तो क्यों जाएंगे वहां पर, नहीं हो रही है तो कहीं तो रहना है ना उनको। अब वो लोग आश्रय देते हैं, बढ़िया रखते हैं, तो चले गए वहां पर, वहां रह रहे हैं। अब वहां रह करके बहुत कुछ कर लेते हैं ना, वहां पर सेवा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, परोपकार तो कुछ तो करते ही है ना, खाली थोड़ा बैठे नहीं देंगे वहां पर, परोपकार कर रहे हैं, लेकिन वो जितना परोपकार वहां रह करके वो कर रहे हैं ना वो घर में नहीं कर सकते, वो उनको अवसर मिला हुआ है इसलिए वो जाकर के वहां काम करते हैं। तो जो आदमी घर में रह रहा है, जिसको घर में रहना नहीं चाहिए फिर भी रह रहा है, वो ज्यादा मेहनत नहीं करता है, ये याद रखना, क्योंकि उसके पास सब मिल रहे हैं, इसलिए वो आज नहीं तो कल देख लूंगा, चलो आज नहीं उठूंगा कल से उठ लूंगा। और जब वो ऐसे जगह जाता है वहां तो उठना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि वो उठाएंगे वहां, उठाने वाले खड़े हैं वहां पर, नियम चलाने वाले खड़े हैं वहां पर, ठीक है ना। तो इसलिए जब साधन कम हो जाता है व्यक्ति के पास में तो वो व्यक्ति ज्यादा मेहनत करता है और जल्दी वहां पहुंच जाता है, ये बात कही जा रही है। चले कहां है, हाँ जी, लोके, ये कहना चाह रहे लोके अग्नि कामो दारुणी मथनियात, एक विधान है लौकिक विधान बता रहे हैं यहाँ पर, पहले शास्त्रीय विधान बता रहे हैं यहाँ लौकिक विधान, जिसको अग्नि चाहिए, अग्नि की इच्छा रखने वाला दारुणी लकड़ियों को मथे जिससे कि उसको अग्नि मिल जाए। इति विधि वाक्यम, ये विधि वाक्य है, विहित वाक्य है। तत्र कर्म वैगुण्यम, उसमें कर्म में न्यूनता क्या हो सकती है, उसके लिए कह रहे हैं मिथ्या अभिमंथनम, वो गलत ढंग से रगड़ रहा है, अब रगड़ते जाओ कि जितना भी रगड़ो होता ही नहीं। हम लोग एक बार एक जगह गए थे, एक हवन हो रहा था बहुत बड़ा, पौराणिकों का हवन हो रहा था बहुत बड़ा, बहुत सारे वेद पाठी आए थे, ये नारनौल के आसपास कहीं जगह था, खाटू श्याम ऐसा कुछ है, ऐसा वहां हम लोग गए थे, बहुत पहले की बात है। तो हम देख रहे थे वो लगे हैं रगड़ते जा रहे हैं, रगड़ते जा रहे हैं, ब्रह्मचारी लोग थे बढ़िया, ऐसे जैसे आप लोग कपड़े पहन के, ऐसे सफेद कपड़े, कुर्ता और कटी वस्त्र पहन रखे थे, और रगड़ते जा रहे रगड़ते जा रहे, कितना ही समय निकल गया वहां पर, वो अग्नि प्रज्वलित ही नहीं हो रहा, मतलब अग्नि उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, रगड़ते जा रहे रगड़ते जा रहे, बहुत सारा समय चला गया उसमें, मतलब आधा घंटा एक घंटा हो गया होगा, पता नहीं आप मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत समय चला गया, वो मंथन नहीं हो पा रहे हैं उनसे ढंग से, विधि पूर्वक नहीं मत रहे, मिथ्या अभिमंथनम, गलत ढंग से रगड़ रहे हैं, तो अग्नि प्रज्वलित हो नहीं रही। देखा था हाँ जी हाँ जी केरल में भी देखा था काफी देर बाद जो है नहीं यूं तो यूं एकदम यूं रगड़ते नहीं होता है, वो तो है समय तो लगेगा, लेकिन इतना समय नहीं लगना चाहिए कि जितना समय उनको लग रहा था वहां पर, वो ढंग से प्रशिक्षित या वो अच्छे ढंग से करने वाले नहीं थे हा? तो इसलिए ऐसा लगता है। मिथ्या मंथनम मिथ्या अभिमंथनम यानी कर्म में न्यूनता, कर्तृवैगुण्यम कर्ता में क्या न्यूनता है, प्रज्ञा प्रयत्नगत प्रमाद, प्रज्ञा प्रयत्नगत प्रमाद, प्रज्ञा यानी बुद्धि नहीं है उसके पास में, कैसे मथना चाहिए किस तरह का लकड़ियों को जोड़ना चाहिए उसके पास वो बुद्धि काम नहीं कर रही है, प्रज्ञा में गलती है। अथवा प्रयत्नगत प्रमाद, प्रयत्न नहीं कर रहा है, लापरवाह कर रहा है। कई बार आदमी जो है ना वो कर तो रहा है, काम तो कर रहा है, लेकिन प्रमाद कर रहा है, उसमें ध्यान नहीं दे रहा है, ढंग से मेहनत नहीं कर रहा है, प्रयत्न में कमी कर रहा है, जैसा प्रयत्न करना चाहिए उसमें प्रमाद उत्पन्न कर रहा है, लापरवाह कर रहा है, ढंग से करने है। जैसे किसी का झाड़ू लगाए, अब उसको कहा कह दिए झाड़ू लगाने के लिए, झाड़ू तो लगा रहा है लेकिन उसका जो प्रयत्न होना चाहिए झाड़ू लगाने के लिए वैसा प्रयत्न है, ठीक है यूं कर रहा है आदमी, करता जा रहा है, ठीक है ना, कर तो रहा है लेकिन जैसे प्रयत्न से करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा। तो ये कहना चाह रहे हैं प्रयत्नगत प्रमाद, प्रयत्न उसका जो होना चाहिए उसमें प्रमाद हो रहा है, लापरवाह कर रहा है, प्रयत्न ठीक से नहीं कर रहा है कर्ता, ये बात कही जा रही। साधन वैगुण्यम साधन में न्यूनता बताया जा रहा है, आर्द्रम लकड़ी जो है गीली है, अब कैसे मंथन होगा आपका, नहीं होगा, लकड़ी सूखी होनी चाहिए, आर्द्रम का मतलब गीली, और सुशीरम छिद्र युक्त है लकड़ी, ठीक है ना। दारु इति दारू, दारू का मतलब लकड़ी, दारू कैसी दारू है, कैसी लकड़ी है, आर्द्र है और सुशीरम छिद्रयुक्त है तो भी मंथन ठीक से नहीं पाएगा। तत्र फलम न निष्पद्यते इति न अनृत दोषः, ये कोई अग्निकामो दारुणी मंथनीयात, ये जो विधि है इसमें कोई दोष नहीं है, ये कोई झूठा नहीं है, अनृत युक्त नहीं है, क्योंकि वहां पर कर्ता में कर्म में या साधनों में कमी होने के कारण से तत्र फलम न निष्पद्यते, वहां फल उत्पन्न नहीं हो रहा है, यानी अग्नि रूपी जो फल उत्पन्न होना चाहिए वो उत्पन्न नहीं हो रहा है, वहां अनृत दोष नहीं आ रहा है वहां पर। गुणयोगे न फल निष्पत्ति दर्शनात्, क्योंकि गुणयोग हो जाए कर्ता कर्म और साधन में योग हो जाए तो फल निष्पत्ति दर्शनात् फल की उत्पत्ति होती है, इसके मथने से नहीं हो रहा है लेकिन दूसरे के मथने से तो हो रहा है ना, फल तो देखा जा रहा है वहां पर। अगर लकड़ी ठीक है और कर्ता भी ठीक है और कर्म भी ठीक हो रहा है तो अग्नि निष्पन्न हो जाएगी, अग्नि उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए कह रहे हैं गुण योग है ना, जहां इन तीनों का गुण मिल जाए तो फल निष्पत्ति दर्शनात् वहां अग्नि की उत्पत्ति देखी जाती है। न च इदम लौकिकात् विद्यते पुत्र कामः पुत्रेष्ट्या यजेता, ये जो विधि है पुत्र कामः पुत्र की इच्छा रखने वाले संतान की इच्छा रखने वाले पुत्रेष्टि यज्ञ करे, ये जो विधि है यह विधि इस लौकिक विधि से अलग नहीं है, उस जैसी ही विधि है। मतलब लौकिक विधि जो दिखाया है वहां पर अगर तीनों में समानता हो जाए कर्ता कर्म और साधन में तो वहां फल देखा जाएगा, ठीक इसी प्रकार ये जो वैदिक विधि है यहां पर भी कर्म कर्ता और साधन में एक रूपता हो जाए तो यहां पर भी संतान उत्पत्ति होती है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया जी। न च इदम लौकिकाद विद्यते, इदम वाक्यम इदम विधानम पुत्र कामा पुत्रेष्ट्या यजेता, ये जो विहित वाक्य है यह वाक्य लौकिक वाक्य से भिन्न नहीं है, यानी यह विधि लौकिक विधि से अलग नहीं है, उस जैसी विधि है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया, बस इतना ही रखते हैं। ओंकार ओ सबको प्रणाम।